A5 i Audi A6 gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawią go Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Dziś nieformalny szczyt Unii w sprawie m.in. relacji ze Stanami Zjednoczonymi po zwycięstwie Donalda Trumpa. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Kijów. Od dziś leków psychotropowych nie można kupić poprzez receptomaty. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi po wygranej Donalda Trumpa to jeden z głównych tematów nieformalnego szczytu Unii w Budapeszcie. Przedstawiciele wspólnoty wyrazili nadzieję na udaną współpracę, ale nieoficjalnie jednak pojawia się niepokój, jak ta współpraca będzie wyglądała. Unia Europejska na razie wzięła głęboki oddech i czeka na pierwsze decyzje nowego prezydenta USA. Za wcześnie na dyskusję o tym, co może zrobić Unia, bo nowa amerykańska administracja rozpocznie pracę na początku przyszłego roku. Tak odpowiadał rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer na pytania o reakcję 27. Komisja przygotowywała się na zwycięstwo obu kandydatów. Są różne scenariusze rozpisane, w tym wojna handlowa z USA i działania odwetowe Unii, jeśli Trump, jak zapowiadał w kampanii, nałoży 20% cła na towary z Europy. Jest niepokój, ale nie ma paniki, mówią dyplomaci. A jeden z nich skomentował tak. Unia Europejska jest szanowaną, dostojną damą po 70, a nie wątłą młodszą siostrą USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa powinny utrzymać pozycję gwaranta światowego bezpieczeństwa, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zauważa jednocześnie, że nowy prezydent USA musi stawić czoła licznym wyzwaniom w polityce krajowej. Ta prezydentura Donalda Trumpa będzie jednak inna niż jego pierwsze 4 lata. On musi wyciągnąć wnioski. Świat jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy zostawał prezydentem po raz pierwszy. Musi się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Więc ja oczekuję takiej prezydentury, która wyciągnie wnioski z tych pierwszych 4 lat, ostatnich 4 lat, ostatniej kadencji, no i da gwarancję wypełniania roli mocarstwa i gwaranta bezpieczeństwa światowego. Sukces Donalda Trumpa i Republikanów wzmocniony jest odebraniem demokratom Senatu i zachowaniem kontroli nad Izbą Reprezentantów. Oznacza to, że mandat do rządzenia, jakim dysponuje dziś Donald Trump, jest bardzo mocny, mówiła w Trójce profesor Małgorzata Zachara-Szmańska, amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie ma już mowy o podnoszeniu takich wątków, że Donald Trump nie pasuje do amerykańskiego etosu, do tego, co Amerykanie myślą o świecie, jaką rolę powinni w tym świecie pełnić. Nie, tutaj nie ma dyskusji. Większość Amerykanów wybrała taką wizję państwa i bardzo trudno będzie podnosić jakiś głos sprzeciwu wobec konkretnych rozwiązań. Wiele wskazuje na to, że Donald Trump zdobył większość głosów elektorowskich, ale także wygrał w wyborach powszechnych. 8 lat temu, gdy walczył o Biały Dom z Hillary Clinton, w wyborach powszechnych przegrał. Podczas wczorajszego wystąpienia w Waszyngtonie wiceprezydentka USA Kamala Harris wezwała swoich zwolenników, by kontynuowali walkę o wartości, które są im bliskie. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami Kijów. Odłamki strącanych maszyn spowodowały zniszczenia i pożary. W ostatnich tygodniach rosyjska armia wzmocniła ataki w głębi Ukrainy. Podłamki strąconych dronów spadały w 6 dzielnicach miasta, wywołały pożary m.in. na górnych kondygnacjach wielopiętrowych budynków mieszkalnych oraz na terenie kilku przedsiębiorstw. Na razie wiadomo o jednej osobie rannej. Rosjanie niemal codziennie wysyłają w kierunku Kijowa swoje dalekosiężne bezzałogowce, atakują też inne miasta. Ogółem według danych ukraińskiego sztabu generalnego w ciągu sierpnia, września i października w atakach na Ukrainę Rosjanie użyli 4300 szachidów i podobnych do nich maszyn. 70% z nich udało się strącić, kolejne 24 zagubiły swoją lokację, głównie w wyniku działania środków obrony radioelektronicznej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od dziś fentanyl i marihuana są na liście substancji, których nie można kupić poprzez receptomaty. Wchodzi w życie rozporządzenie minister zdrowia w tej sprawie. Receptę na niektóre leki psychotropowe będzie mógł wystawić lekarz tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, mówi rzecznik resortu Jakub Gołąb. Będzie ograniczanie możliwości przepisywania leków psychotropowych i psychoaktywnych. To będą takie substancje jak fentanyl, morfina, oksykodon oraz marihuana. To są te substancje, które niestety są często i były nadużywane. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której chodzi o kontynuację leczenia, a receptę wystawia lekarz POZ, który zna pacjenta. Ponad 370 drzew zostanie wyciętych przy autostradzie A6 na 15-kilometrowym odcinku między węzłami Szczecin-Dąbie i Radziszewo w województwie zachodniopomorskim. Jest to fragment drogi, który w dużej części przebiega przez Puszczę Bukową. Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja, że chodzi wyłącznie o drzewa w najgorszej kondycji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Drzewa w bardzo złym stanie bądź wręcz już martwe i groziły po prostu w szczególności przy wystąpieniu znaczących porywów wiatru zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wycinka drzew przy A6 rozpocznie się na przełomie roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski nie zwalnia tempa. Do imponującego dorobku bramkowego w Lidze Mistrzów dorzucił wczoraj kolejne dwie. Barcelona pokonała w Belgradzie Crvenę Zvezdę 5-2, a kapitan reprezentacji Polski ma już 99 trafień w Lidze Mistrzów, co daje mu trzecią pozycję w zestawieniu wszechczasów. Za Cristiano Ronaldo 140 i Lionelu Messim 129 goli. Z ciekawszych wyników wczoraj Bayern Monachium Benfica Lizbona 1-0, Paris Saint Germain Atletico Madryt 1-2, a Intermediolan wygrał z Arsenalem 1-0. A dziś w futbolowym programie dnia starcia Ligi Konferencji Europy z udziałem Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Wojskowi o 18.45 przed własną publicznością zagrają z Dynamem Mińsk. Trener Gonzalo Feijóo o analizie przedmeczowej nieoczywistego rywala. Analiza w silniku odbyła się tak samo jak zawsze, bo rzeczywiście może z trochę większą trudnością zdobyliśmy materiały, ale jest tak, że i w klubie, i w sztabie mamy dosyć szeroki wachlarz kontaktów i poprzez te kontakty udało nam się mieć te mecze, które potrzebowaliśmy, również z kamer taktycznych. Zmiana odnośnie procedury, które zazwyczaj mamy, jest, że zarówno w lidze, jak i w Europie lubimy oglądać rywale na żywo i tym razem akurat tą obserwację na żywo nie udało nam się. Niemniej jestem przekonany, że z punktu widzenia przygotowania do meczu wszystko się odbyło i odbędzie, bo jeszcze nie kończyliśmy je normalnie. Mecz Jagiellonii z Meldy o 21.00 w Białymstoku. O 13.30 natomiast Iga Świątek zagra z Darią Kasatkiną w trzecim meczu grupowym, a stawką półfinał turnieju WTA Finals. Iga broni tam tytułu. Kasatkina zastąpiła w obsadzie Jessica Pegule, którą z udziału wykluczyła kontuzja kolana, mówi ekspertka do spraw tenisowych Katarzyna Strączy. Wiem, że Daria gra i top spina i ma dobry drugi serwis. Wydaje mi się, że gra zbyt wolno dla Igi Świątek i wszystkie wyniki wskazują na to, że też powinny być dwa gładkie sety i miejmy nadzieję, że dzięki temu meczowi wejdzie do fazy pucharowej. O 16.00 Coco Gauff zagra z Barborą Krejcikową. Na inaugurację Ligi Mistrzyń Siatkarek deweloper z Rzeszów wygrał z Maricą Płowdiw 3-1. Są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie utrzymuje się poranny przymrozek, głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale to tam będzie po południu najcieplej. To najcieplej to okolice 10 stopni. Poza tym na ogół od 5 do 8 mgły mogą się dawać we znaki kierowcom i to nie tylko o poranku, ale także po zmroku po godzinie 16. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Ola Dobieszewska, Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 9:00. Już za kilka minut rozmowa polityczna bez uników, a po 8:30 mniejsza gra. Już proszę rozgrzewać zwoje mózgowe przed mniejszą grą i zgłaszać się, nawet można teraz rezerwować miejsce w mniejszej grze. A na naszej antenie teraz Santana i Michelle Branch, The Game of Love. Oh, senior Carlos i jego gitarra na dobry początek dnia. No a zbliża się 8:13, w zasadzie już jest. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Jacek Czaputowicz. Profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan profesor obiecał, że dzisiaj nie będzie dyplomatycznie, więc zapytam na początek, czy pan się boi prezydentury Donalda Trumpa? No nie ma powodów. Byłem ministrem w czasie, kiedy Donald Trump był prezydentem, to był dobry okres dla Polski. Współpraca się rozwijała. Polska była głównym sojusznikiem w Europie Stanów Zjednoczonych. Mamy wojska amerykańskie. Podpisaliśmy umowę o współpracy wojskowej, o współpracy energetycznej, import gazu LNG, początek rozwoju energetyki jądrowej, wsparcie dla Trójmorza, zniesienie wiz, no pasmo sukcesów. Należy to kontynuować. Pan się spodziewał, że Trump wygra wybory? Była taka możliwość, nawet większa, i tutaj się zgadzam z tymi ocenami ekspertów i buchmacherów, którzy większą szansę dawali Trumpowi niż Harris. Dlaczego on wygrał? Wydaje mi się, że tu miał ku temu bardzo duże podstawy, dlatego że Amerykanie bardzo źle ocenili 4 lata prezydentury Joe Bidena. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to mam na myśli inflację, spadek poziomu życia. Czyli portfel zdecydował. Do tego kwestie tożsamościowe, czyli migracja nielegalna, no i polityka zagraniczna. Przecież te wojny, które się toczą na Ukrainie, w Strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie, one się rozpoczęły za prezydentury Joe Bidena i myślę, że Amerykanie tu by się zgodzili z samym Trumpem, który mówił, że gdyby on był, to by tych wojen nie było. I to jest dużo w tym racji. No, w każdym razie udało mu się do tej wizji przekonać społeczeństwo amerykańskie. No ale myśli pan, że Trumpowi by się udało zapobiec wojnie w Ukrainie? Bo ja jednak jestem pełna obaw, jak myślę o tym, co mówił J.D. Vance, że oni mają gotowy plan pokojowy, czyli Rosja zostaje na tych terenach, które zajęła. Ukraina nie wchodzi do NATO, nie wchodzi do Unii Europejskiej, czyli de facto jest w strefie wpływów rosyjskich. To tak będzie wyglądało to zakończenie wojny, które pani Trump mówi o zakończeniu. Obiecywał, że w dobę po tym, jak zostanie prezydent, jeszcze przed zaprzysiężeniem, ta wojna się może zakończyć. Tu dwa aspekty są. Raz, czy by ona wybuchła. Moim zdaniem, tu się zgadzam z tymi analitykami, jest ich większość, że do niej by w ogóle nie doszło. Bo Władimir Putin wyczuł słabość Joe Bidena, zwłaszcza po takim chaotycznym wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu pół roku przed rozpoczęciem wojny. I są prace na ten temat wskazujące, że to zadecydowało, że oczywiście ta polityka imperialna rosyjska czy agresywna, ona zawsze była wpisana, tylko wcześniej prezydent Rosji oceniał, że mu się to nie opłaca, za duże ryzyko, bo Donald Trump był takim silnym prezydentem. A teraz jeśli chodzi o rozwiązanie tego konfliktu, na pewno będzie to trudne, bo i ten pokój w kilka dni nie będzie możliwy. Zresztą jeszcze do 20 stycznia to jest prezydent Joe Biden. On musi podejmować decyzje podtrzymujące Ukrainę do tego czasu, dopóki Donald Trump przejmie formalnie urząd. Myślę, że jednak Vance i Trump przede wszystkim będą starali się tak rozwiązać ten konflikt, żeby nie było poczucia porażki Stanów Zjednoczonych czy świata zachodniego i zwycięstwa Rosji. Czy mu się uda? Myślę, że to będzie bardzo trudne, więc nie wykluczam dalsze tutaj przeciąganie liny i dalszą rywalizację, a nawet nakładanie sankcji na Rosję, gdyby to nie poszło po myśli Amerykanów. No sankcje już są i te sankcje Rosji nie powstrzymują. Pytanie jest takie, czy Trump, mając właściwie cały kongres, bo on dzisiaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o jego władzę, czy on da czy taką pomoc Ukrainie, żeby ona mogła tę wojnę wygrać? Bo wiele osób mówiło, że ta nieprzewidywalność Trumpa no, może być szansą, że on, gdyby wygrał Harris, to ona właściwie dawałaby taką, byłaby kontynuacja, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, czyli dostawałaby Ukraina taką pomoc, żeby wojny nie przegrać, ale żeby też jej nie wygrać. Problem polega na tym, że sankcje na papierze są formalnie, one są za słabe i przypomnę, 15 runda sankcji w czerwcu tego roku została zawetowana przez kanclerza Scholza. Innymi słowy, są dziury i gospodarka rosyjska sobie daje radę z tą wojną i ma środki na prowadzenie wojny. Ja z doświadczenia wiem, że Amerykanie potrafią wprowadzić sankcje rzeczywiście bardzo skuteczne. Mam na myśli wtedy sankcje przeciwko Iranowi i Mike Pompeo to koordynował. Byliśmy częścią tego świata, który wprowadzał te sankcje. Donald Trump ma naprawdę możliwości wprowadzenia sankcji, ale nie w cudzysłowie, a praktycznie sankcji i zmusić nawet takie kraje jak Niemcy, żeby jednak przestrzegały tych sankcji dotkliwych dla Rosji. Tego nie ma. To jest słabość polityki Zachodu. Oczywiście trudno sobie wyobrazić jakiś konflikt wojskowy w świecie nuklearnym, że tutaj będą walki z zagrożeniem broni nuklearnej. Natomiast możliwości w dziedzinie nacisku na Władimira Putina, zablokowanie, no nie wiem, systemu finansowego i tak dalej, wprowadzenie prawdziwych sankcji są jeszcze znaczne. I to Władimir Putin sobie zdaje z tego sprawę i wie o tym, że Amerykanie są, zwłaszcza Donald Trump, do tego zdolni. Jeszcze powiem taką rzecz. Donald Trump pod koniec swojej kadencji wprowadził sankcje na firmy, między innymi niemieckie, które są zaangażowane, były zaangażowane w Nord Stream 2. Pierwsze, co zrobił Joe Biden, to zniósł te sankcje, pozwalając firmom tym kontynuowanie tego projektu. No, pani widzi różnicę w podejściu między tymi dwoma administracjami. Czyli pan uważa, że ta prezydentura z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski nie będzie takim zagrożeniem, jak dzisiaj niektórzy w Polsce myślą? Ja uważam, że sprawa jest bardzo poważna, nasza sytuacja geopolityczna i Polski, bezpieczeństwa Polski. Powiem najpierw jedną rzecz. Gdyby była Kamala Harris, była to by prawdopodobnie kontynuacja tej polityki demokratów, czyli zjazd po równi pochyłej. Nie można atakować celi w Rosji. W ubiegłym tylko tygodniu Rosja zyskała 7 kilometrów czy 9 kilometrów terytorium. Trump się zgodzi na atakowanie celów w Rosji, bronią zachodnią? Nie wiem, czy się zgodzi. Ja chcę tylko powiedzieć na razie jedną rzecz. Alternatywa, że byłaby Kamala Harris, jest negatywna, zła. Nie widać światła w tunelu. Natomiast to, czy będzie lepiej za Trumpa, nie wiem, ale jest pewna nadzieja i jedyna nadzieja, ta pewna nieobliczalność, niepewność, co zrobi, jak zareaguje Władimir Putin. Rosja to jest jedyne duże państwo, które nie pogratulowało zwycięstwa Donaldowi Trumpowi. Mówię, że jest to nadzieja. Sytuacja jest tak zła, że każdej nadziei trzeba się chwytać, bo inaczej, powiedzmy wprost, Rosja może zająć Ukrainę, zmienić rząd i nam zagrozić bez zmiany jakiejś radykalnej. Do sytuacji w Ukrainie jeszcze wrócimy, ale chcę pana zapytać, czy ta wygrana Trumpa będzie miała wpływ na polskie wybory prezydenckie, które już w maju? Myślę, że oczywiście. Tu też u pani to jest nie pierwsze miejsce, kiedy mówię, że aktualnie rząd Donalda Tuska troszkę źle prowadzi tą politykę. Nie docenia, nie budował na tym, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie, kiedy ja byłem też ministrem, jeśli chodzi o współpracę z Amerykanami i ma tutaj niezbyt dobre relacje. Poza tym, no, spójrzmy na... No, Sikorski mówi, że ma kontakty z republikanami. Trudno, żeby mówił inaczej. Ja byłem ministrem spraw zagranicznych. Ambasada Polska w Waszyngtonie zawsze ma obowiązek utrzymywać kontakty i myślę, że on ma i to dobrze, że ma. Dziwne byłoby, żeby nie miał. Ale a kto teraz będzie kandydatem PiSu? Czy to będzie Przemysław Czarnek, który jest nazywany polskim Trumpem? Nie wiem. A kto wygra wybory prezydenckie w Polsce? Ja chcę powiedzieć jeszcze tak. Na to pani pytanie odpowiedzieć troszkę w kilku może zdaniach, nie tak od razu. Wybory w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Trumpa będą miały duży wpływ na politykę wewnętrzną, bo społeczeństwo zobaczy, że polityka Prawa i Sprawiedliwości była dobra. I te relacje między politykami Prawa i Sprawiedliwości, też prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem są dobre, to będzie miało wpływ, bo Polacy wyczują... No ale Polacy rok temu powiedzieli, że nie była dobra, bo PiS przegrało wybory. No wtedy był Joe Biden i tu się zgodzę, że jeśli chodzi o demokratów, to Donald Tusk i Platforma Obywatelska mają lepsze kontakty, ale mówimy o tej właśnie, ja pokazuję, co zmienia ta nowa sytuacja, jest nowy prezydent, inaczej to widzi. I to będzie duży atut. I myślę, że dobra... PiSu. Andrzej Duda, współpraca Dudy z Trumpem. Duży atut Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Powiem jeszcze raz, żeby to pojasnić. Prawo i Sprawiedliwość zasadnie może udowodnić, że jego polityka wobec Stanów Zjednoczonych była dobra, a Platformy Obywatelskiej była zbyt ryzykowna. Na czym polega ta ryzykowność? Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu tweetował, że skończy się polityczny outsourcing. Niezależnie kto wygra wybory. Co to oznacza? Oznacza to, że dla nas te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi no, się kończą. Oni mają się odwrócić od Europy i musimy sobie dawać radę budować kwestię europejską. Tylko, że moim zdaniem jest to bardzo duży błąd, bo my bez ścisłego sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi nie będziemy nigdy bezpieczni. To był błąd. I to będzie teraz wynikać. Czyli ta polityka Ale my jednak jesteśmy liderem, jeśli chodzi o przekazywanie środków na obronność, prawie 5% PKB. Czy to może spowodować, że my będziemy właśnie, jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi w Europie, takim liderem? Bo kontakty Andrzeja Dudy z Trumpem są dobre. Jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe, jak najbardziej, to jest nasz bardzo duży atut. I to jest właśnie, zostało prowadzone też w czasie wcześniejszych rządów. I jeszcze też tutaj mamy duży atut, że na pewno Donald Trump jest bardzo otwarty do Polaków. Byłem świadkiem też, jak on mówił, prawda, że on dobrze wspomina te wystąpienie. To są nasze atuty. Natomiast które siły polityczne, to jest inna rzecz. Kto wygra te wybory? Ja myślę, że tak. Występuje niekompatybilność idei formacji politycznej, historii polskiego rządu i administracji Donalda Trumpa, wartości, to jest konserwatyzm, to liberalizm i to jest pewien problem. Ci kandydaci będą mieli problem z przekonaniem administracji obywatelskiej, administracji amerykańskiej do współpracy. W związku z tym szanse kandydata Prawa i Sprawiedliwości rosną. Kto ma moim zdaniem największe szanse dzisiaj? Myślę, że to byłby Mateusz Morawiecki. Jedyna szansa dla Platformy Obywatelskiej, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi Mateusza Morawieckiego, tylko osobę bardziej radykalną, która nie będzie w stanie przyciągnąć środka. Ale Mateusz Morawiecki jest obciążony, jak mówi Jarosław Kaczyński, rządami PiSu, różnymi niepopularnymi decyzjami. Czy Kaczyński mógłby w tej sytuacji zaryzykować i postawić na Morawieckiego? Mi się wydaje, że mimo tych, ja tu się zgadzam, przecież ja mówię też jako krytyk polityki Morawieckiego niejednokrotny, ale przecież... Bo pan był u niego ministrem. No, ale i uważam, że to był dobry okres i też dlatego doceniam jego klasę, umiejętność rozmowy z Amerykanami. Przecież on się spotykał z Donaldem Trumpem, z Tillersonem, z Pompeo, sam w tym uczestniczy. Ma te doświadczenie, jest bardzo dobrze odbierany. A po drugiej stronie powinien być Trzaskowski czy Sikorski? Bardziej konserwatywny Sikorski. Będzie. Ja uważam, że dla perspektywy Prawa i Sprawiedliwości jest odczekanie i przemyślenie tego, co powiedziałem. Zobaczymy, kogo wystawi Platforma. Ja uważam, że obaj kandydaci są dobrzy, ale nie wiem, czy na ten właśnie układ personalny w Stanach Zjednoczonych do administracji republikańskiej. Jeden, drugi ma pewne wady w związku z tym. Nie chcę tu ich wymieniać, bo ja cenię... Czy wadą Radosława Sikorskiego może być to, że jego żona Anna Applebaum, znana publicystka, krytykowała Trumpa? Porównywała go między innymi do Hitlera? Ja myślę, że ja po prostu chcę powiedzieć pierwszą rzecz. Ja bardzo cenię Anna Applebaum, czytam jej teksty. Ona jest bardzo taką wybitną intelektualistką. Też jest osobą bardzo zaangażowaną. Musimy wiedzieć, że jest obywatelką amerykańską i ma prawo walczyć o demokrację. Ma bardzo dużo dobrych argumentów. No dobrze, ale z perspektywy Polski to nie jest dobre powiązanie żona z ministrem spraw zagranicznych, tym bardziej przyszłym prezydentem, bo jednak te psychologiczne aspekty, te atakowanie, no przecież tak, rzeczywiście ona porównywała go do Hitlera i to niedawno, to Trump to te rzeczy pamięta. Zresztą jest wiele prac mówiących, że Trump jest pamiętliwy. I tutaj musimy postawić kropkę na antenie radiowej Trójki, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki, a naszym gościem pozostaje Jacek Czaputowicz, profesor, były minister spraw zagranicznych. Zapraszamy do reklamy.

Administracja odchodzącego prezydenta USA Joe Bidena planuje wysłać ostatnie transze pomocy wojskowej dla Ukrainy przed inauguracją nowego prezydenta. Wybrany wczoraj Donald Trump zapowiada wstrzymanie wsparcia militarnego dla Kijowa. Anonimowi urzędnicy administracji powiedzieli portalowi Politico, że plan przyspieszenia pomocy dla Ukrainy może napotkać spore trudności, ponieważ realnie można wysłać tylko taki sprzęt, który został wyprodukowany. A zwykle przygotowanie pełnego pakietu wojskowego zajmuje długie tygodnie, a nawet miesiące. To umożliwi nowej administracji w Białym Domu zablokowanie wysyłki broni do Ukrainy. W Warszawie rozpoczyna się zainicjowany przez stronę społeczną, a organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Współkongres Kultury, podczas którego uczestnicy będą rozmawiać o kluczowych dla rozwoju polskiej kultury sprawach. Program wydarzenia obejmuje 10 debat plenarnych i 20 debat panelowych wybranych w wyniku głosowania. Pełny serwis Trójki o 9. Termometry pokażą dziś w najcieplejszym momencie dnia od 3 do 10 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Synoptycy ostrzegają przed mgłami ograniczającymi widzialność do 200 metrów, także po zmroku po godzinie 16. Zachmurzenie z wyjątkiem południa kraju będzie dziś duże i te chmury mogą też oznaczać mrzawkę, a ciśnienie będzie wysokie. Aż 1021 hektopaskali w południe, a później nawet więcej. 26 minut do godziny 9. Tradycyjnie o tej porze zapraszam do udziału w mniejszej grze. Kto dziś wygra, kto wybierze piosenkę na muzyczne zakończenie audycji, no przekonamy się za kilka minut. Dwie dwójki i siedem trójek. Ola czeka na Państwa zgłoszenia i zapisuje. Ja szukam monety do losowania, a w oczekiwaniu słuchamy Mroza i Vito Bambino. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mrozu, Vito Bambino, za daleko na trójkowej antenie, 23 minuty do 9, to może jeszcze trochę za wcześnie na mniejszą grę, jeszcze przedłużmy nieco wzrastanie emocji. 2 2 7 3 przypominam, to nasz numer telefonu, a na razie Skeks, High Beaming, potem już mniejsza gra i rywalizacja słuchaczy. Minut do 9. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pan Tomasz z Głogowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na stanowisku numer 2 pan Andrzej z Białej Podlaskiej. Dzień dobry również. Dzień dobry, witam. Panowie zgłosili się do mniejszej gry. Pan Tomasz zrobił to jako pierwszy, więc może wylosować kolejność. Orzeł czy reszka, panie Tomaszu? Orzeł. Zawsze ląduje na podłodze, przepraszam. Orzeł, okay. Orzeł w cieniu pod stołem, ale orzeł. Pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? Zrobię troszeczkę inaczej, jako drugi. Jako drugi, aha, czyli pan chce wywrzeć presję na przeciwniku. No tak, tak, tak, tak. Chociaż mówi się w rzutach karnych na przykład, że tam 51% szans na zwycięstwo to ma ten, kto strzela jako pierwszy. Zazwyczaj, statystycznie. Ale statystyka nie gra, tylko panów wiedza. No tak to trzeba powiedzieć wprost, bo będą pytania różne, z różnych kategorii. Pan Andrzej odpowiada jako pierwszy. Panie Andrzeju, dobrze się pan zna na amerykańskich prezydentach? Średnio, zobaczymy. No, ale to jest niestety motyw przewodni tego tygodnia i on powraca znowu w mniejszej grze. W 2000 roku, panie Andrzeju, rzutem na taśmę wygrał wybory z Alem Gorem. Jako prezydent podjął decyzję o inwazji wojsk USA na Irak. Który to był prezydent? To był George Bush. No, możemy zaliczyć, Maćku. Tak, George W. Bush konkretnie, ale okay. Ja jestem przekonany, że pan doskonale widział twarz tego konkretnego prezydenta przed oczami, gdy odpowiadał, więc zaliczamy. Jest punkt dla pana Andrzeja. Panie Tomaszu, teraz pytanie do pana. Mitologia, kategoria. Brzmi groźnie. O, groźnie, no, groźna postać, niejako. Który z greckich herosów jako noworodek był zanurzony w Styksie, trzymany za stopę? Co się później dla niego źle skończyło? Achilles. Tak, to był Achilles. Ciekawe swoją drogą, panie Tomaszu, czemu mama Achillesa nie przełożyła go do... nie złapała za drugą nogę i nie zanurzyła też tej pierwszej, prawda? Bo byłoby... wszystko by się inaczej skończyło. No nie przemyślała tego zdecydowanie. 1-1 w naszej mniejszej grze i pan Andrzej odpowiada, panie Andrzeju. Która postać z ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza złożyła śluby czystości, dopóki trzech głów jednym cięciem nie zetnie? To był Longinus Podbipięta. No, nawet z imieniem, a nawet Podbipięta bym zaliczył, ale pan ma pełną wiedzę na ten temat. No dobrze, czyli 2-1, tak, Longinus Podbipięta, pamiętna postać z prozy Henryka Sienkiewicza. No i 2-1 i pytanie do pana Tomasza. Panie Tomaszu, gdyby żyła, Maria Skłodowska-Curie obchodziłaby dziś 157. urodziny. Jako jedyna kobieta w dziejach otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla za odkrycie dwóch pierwiastków promieniotwórczych. Jak nazywały się te pierwiastki? Pierwszy to najprawdopodobniej polon. Mhm, no ale to połowa odpowiedzi. Rady. Rady, tak. Kiedyś jeden z kabaretów żartował, że to dlatego, że miała kochanków Poloniusza i Radosława. No ale podobno jednak nie. Podobno to był inny powód takich nazw. Rad i Polon dają punkt panu Tomaszowi. Mamy 2-2 i czas na dogrywkę. Panowie, czytam opis przedmiotu, rzeczy. Panowie odpowiadają, kto pierwszy, ten lepszy. Proszę się nie zgłaszać, tylko od razu wykrzykiwać odpowiedź, bo tu mogą decydować ułamki sekund. Można go złapać za ucho. Kubek. Odpowiedź jest dobra. Było bardzo blisko. Spoglądam na Maćka. Linia pierwsza, prawda? Czyli moje lewe ucho. Ale Maćku, ja mam zatkane lewe ucho. Gorzej na nie słyszę. To. Dobrze, czyli lewe ucho, czyli pan Tomasz zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Gratuluję. Przetrzymałem panów chwilę. Nie mamy fanfarów, Maćku? Zagrajmy jakieś. Czy znowu ja muszę robić fanfary paszczowo? Zagramy za chwilę, dobrze. A w tym czasie, zanim te fanfary, to zapytam panie Tomaszu, który utwór dzisiaj na zakończenie poradnej audycji. Dzisiaj proszę o Spacerologię Mariusza Lubomskiego. Nie znam, a to jest coś takiego poetyckiego? Na pewno się panu spodoba. O, no dobrze, no zaufam panu w takim razie, absolutnie. Panu Andrzejowi także bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję również, dziękuję. Bardzo dobrze się pan spisał, tu rzeczywiście decydowały ułamki sekund, panowie sobie podziękowali, to na koniec jakaś dedykacja, panie Tomaszu? No chciałbym pozdrowić serdecznie rodzinę swoją całą, która niestety mnie nie słucha, bo jest w szkole, w pracy, no ale może ktoś inny to usłyszy i im przekaże. No dobrze, to ja przekażę. No dobrze, to pan Tomasz zwycięża, kończymy fanfarami. Zakończymy audycję wiosenką od pana Tomasza, ale na razie coś od nas, od trójki. Depeche Mode i Strange Love na 14 minut przed 9. Pan Konrad od razu napisał do nas, że już wyłapał Strange Love i już wysłał do mamy wiadomość, że zdobywa kolejny punkt w ich grze w poszukiwaniu utworów Depeche Mode na radiowych antenach. No dobrze, cieszę się bardzo, że mogliśmy pomóc w ten sposób. Drodzy Państwo, gdyby ktoś szukał pomysłu na 11 dzień listopada, akurat spędzał ten czas w okolicach Wrocławia, to wieczorem na rynku we Wrocławiu 11 listopada właśnie odbędzie się widowisko multimedialne Jesteśmy sobie potrzebni w 106. rocznicę odzyskania niepodległości i ono połączy tematy niepodległościowe z świętowaniem Solidarności, z jaką mieliśmy do czynienia ponad miesiąc temu, kiedy cała Polska zjednoczyła się podczas pomocy powodzianom. Artyści oraz wszystkie służby miejskie z Wrocławia, te, które brały udział w ratowaniu powodzian, zaśpiewają wspólnie utwór Moja i Twoja Nadzieja. Tak, ten, którego najnowsza wersja została nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie przy okazji tej tegorocznej powodzi. Odsłonięty zostanie też pomnik wrocławskiego krasnoludka Powodzianka. To dodatkowa atrakcja tego koncertu. Będą także oczywiście akcenty niepodległościowe i patriotyczne. 11 listopada wieczorem na rynku we Wrocławiu i serdecznie Państwu to wydarzenie polecamy. Powoli kończy się poranna audycja w Trójce. No to na koniec spacerologia od pana Tomasza, który zwyciężył w mniejszej grze. Chciałem zrozumieć wilka, wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach był ich tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean.